Współczucie dla tych, co nie mieli nic. Teraz walcz, pucy, buci, okazicieli kwit. Dla złodziei zysk, a dla ubogich ZUS. Masz komedię, a Kryś nie wróci Robin Hood. Mieliśmy tyle planów, one utkwiły jak stolec. Zakochani w chwili, przed telewizorem. Nasz wieczny optymizm graniczy z troską. Prędzej umrzesz niż za te plany rozliczysz loto. Jak widzisz złość, okarmi chciwy świat. Nie trybisz kopor, czy zbyt treściwy slang. Było w nas tyle chęci do życia. A dziś każą nam kraść, by powiększyć kapitał. Jak cię stać, ty pożyczaj. Kiedyś mieliśmy umiar, nie liczyły się blinki, zyski, a duma nie. Chodzę po klubach i nic tego nie zmieni. Dziś muzyka to syf, a nie przełom jak kiedyś. Było w nas tyle humorów i blasku. Teraz życie nam dostarcza więcej powodów do wrzasku. Realia znasz, już nie mów mi dorośli. Póki co obcy mi jebany krzyk bezradności. Do czego to doszło? Do czego? Drogi przebyliśmy szmat. Do czego to doszło? Do czego? Nie dziwi nas to, bo nie dziwi już nas nie. Do czego to doszło? Do czego? Drogi przebyliśmy szmat. Do czego to doszło? Do czego? Nie dziwi nas to, bo nie dziwi już nas nie. Było w nas tyle myśli, jak zmienić je na słowa. Mózg nie nadążałby w przestrzeni je zrealizować. Dziś oczy jak sowa, na ciele tiki wszędzie. Nie musisz imponować, to mówi mi kim jesteś. Mieliśmy tyle opcji, zadbania o przyszłość. A tyle mamy z porcji, co kurwa w barach bistro. Nie dla nas Hilton, a czemu nie mi powiedz. Zależy czy to hotel, czy kurwa to za drogi. Było w nas tyle zdrowia, nie widzieliśmy przeszkód. By zdobyć cały świat, a nie blizny na sercu. Naszej wizji w tym miejscu już świat nie ma szans. By wytłumaczyć sobie, że ten raj zmienia. Twarz była w nas, moc, siła, chęci i zdrowie. Zamiast tego masz do kawy tu tabletki na głowę. Sam się dowiedz, co ci jest i co słychać. Czy to HIV, czy to syf, czy to pit, czy to grypa. Było w nas tyle uczuć, jak i była teraz. Szacujemy miłość po gatunku portfela. Jak chcesz umieraj, lecz nie mów mi dorośli. Póki co obcy mi jebany krzyk bezradności. Do czego to doszło? Do czego? Drogi przebyliśmy szmat. Do czego to doszło? Do czego? Nie dziwi nas to, bo nie dziwi już nas nie. Do czego to doszło? Do czego?